wbijaj do nas na Black Weeks. Kup w MediaMarkt smartfon Samsung S25 FE i otrzymaj smartfon Galaxy A36 od Samsung Electronics Polska. Szczegóły w regulaminie na samsung.com.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, poniedziałek, 24 listopada, minęła 17. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Niekonstruktywny, tak Rosja ocenia alternatywny europejski plan pokojowy dla Ukrainy. Ambasador Izraela w Polsce na dywaniku w MSZ w związku z wpisem Instytutu Yad Vashem. 1500 zł za nieodśnieżony chodnik. To kara, taka kara grozi właścicielowi lub zarządcy nieruchomości. Rosja krytycznie o europejskiej odpowiedzi na plan pokojowy dla Ukrainy. Na pierwszy rzut oka jest ona zupełnie niekonstruktywna, ocenił doradca Władimira Putina Jurij Uszakow. Przedstawiciel Kremla przyznał przy tym, że do zaakceptowania dla Rosji byłyby niektóre elementy oryginalnego amerykańskiego planu pokojowego. Inne wymagają dalszych negocjacji. Europa proponuje korektę propozycji USA. Ukraińska armia miałaby liczyć 800 tysięcy żołnierzy, Kijów otrzymałby rekompensaty finansowe, a rosyjskie aktywa pozostałyby zamrożone do czasu ich wypłaty. Gwarancje bezpieczeństwa miałyby działać podobnie jak artykuł 5 NATO. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał izraelskiego ambasadora w Polsce. To reakcja na wpisy w mediach społecznościowych Instytutu Yad Vashem. Dotyczył opasek z gwiazdą Dawida, jakie Niemcy nakazali nosić Żydom. Pojawia się w nim informacja, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli do tego zmuszani. Nie jest natomiast zaznaczone, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją. Wpis skrytykował premier Donald Tusk, nazywając go kompromitacją. Radosław Sikorski już wcześniej zwrócił się do Instytutu o doprecyzowanie, że Polska była wówczas okupowana, ze względu na to, że post nie został poprawiony. Wezwał ambasadora Izraela. Na 3 lata i 4 miesiące więzienia sąd na Litwie skazał Ukraińca Daniła B. za podpalenie sklepu IKEA w Wilnie. Polska prokuratura zarzuca mu udział w podpaleniu centrum handlowego Marywilska w Warszawie. Ukrainiec został oskarżony m.in. o popełnienie aktu terrorystycznego i nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych. Litewski prokurator Tomas Uldukis żądał kary 4 lat więzienia. Wyrok został obniżony, gdyż sprawa rozpatrywana była w trybie uproszczonym. Kluczowe ustalenia są takie, że oskarżony został uznany za sprawcę aktu terrorystycznego i w ocenie sądu działał w interesie rosyjskich służb, powiedział po ogłoszeniu wyroku prokurator. Kilka miesięcy temu litewscy śledczy ustalili, że za atakiem na sklep IKEA w Wilnie stała zorganizowana grupa terrorystyczna. Jej działania koordynowały rosyjskie służby specjalne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litewski wyrok nie jest przeszkodą do skazania go w Polsce za udział w podpaleniu warszawskiego centrum handlowego. Sejm bez alkoholu. Od dziś w restauracjach znajdujących się na terenie parlamentu obowiązuje zakaz jego sprzedaży. Wprowadził go nowy marszałek. Wśród polityków opinie na temat tej decyzji są podzielone. Michał Nieznański z Konfederacji uważa, że nie wpłynie ona na spożywanie alkoholu wśród posłów. Ograniczanie handlu gdziekolwiek nie jest nam bliskie sercu. Szczególnie, że przypomnijmy wszystkim Państwu, że jak ktoś będzie chciał kupić sobie alkohol poza terenem Sejmu, wnieść go i wypić nawet w tej sowetnej restauracji sejmowej, to będzie mógł to zrobić. I to jest naprawdę taka troszeczkę walka z wiatrakami. Adam Gomoła z Polski 2050 uważa, że lepszą decyzją byłoby wprowadzenie obowiązku badania posłów alkomatem. I stąd nasza propozycja Polski 2050, która ma zmienić regulamin, który umożliwi kontrolę alkomatem posłów, którzy zachowują się w pewien podejrzany sposób, który wskazywałby na ich bycie pod wpływem. I myślę, że tym się powinniśmy zająć. Marszałek Włodzimierz Czarzasty uzasadnia, że posłowie powinni świecić przykładem, tym bardziej, że planują uchwalić projekty ustaw, które będą ograniczać spożycie alkoholu w nocy. Do 1500 zł może wynieść grzywna dla właściciela lub zarządcy nieruchomości za nieodśnieżony i śliski chodnik. Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu przypomina, że te koszty mogą być jeszcze wyższe. Jeżeli dojdzie do jakiegoś potknięcia, przewrócenia się na tym śniegu, na tym lodzie, to taka osoba może wystąpić przeciwko nam z roszczeniem o odszkodowanie, ewentualne zadośćuczynienie za ból, za cierpienie fizyczne. Wrocławianie polecają starą, dobrą łopatę. Łopatą. Pewnie solą. Pewnie solą. Pewnie, żeby ktoś inny odświeżał, na przykład mąż, mężczyzna. Odśnieżała pani kiedyś? Jeszcze rano, matko jedyna. Odśnieżać należy regularnie, ale to nie oznacza stanie na chodniku przez całą dobę. Ciągłe opady śniegu czy marznącego deszczu są traktowane jako siła wyższa i wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą. Dwaj mężczyźni spóźnili się w Niemczech na samolot i postanowili złapać go już na płycie. Tam co prawda go dogonili, ale nie wsiedli, bo zostali zatrzymani. Do tego niecodziennego zdarzenia doszło na lotnisku Kolonia Bonn. Pasażerowie nie zdążyli na boarding samolotu do Bukaresztu i uznali, że nadrobią spóźnienie, rozbijając szklane drzwi na stanowisku odprawy i forsując zamknięte już wyjście. Dostali się w ten sposób na płytę lotniska, ale w drodze do samolotu zostali zatrzymani przez pracowników ochrony, od których chwilę później przejęła obu mężczyzn policja. Zatrzymani odpowiedzą teraz za zniszczenia i spowodowanie zagrożenia. Niezależnie od tego sprawdzane są lotniskowe procedury bezpieczeństwa, by ustalić, jak było możliwe sforsowanie przez pasażerów zabezpieczeń po zamknięciu dostępu do samolotu. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak przy mikrofonie. Norbercie, mam do ciebie prośbę, żebyś mówiąc z niemiecka nie haltował samolotu na pasie startowym. Nie, ja do takich rzeczy się nie nadaję, ale tutaj odwołujesz się do materiału, tak? Tak jest, przeciekawa relacja. Teraz o sporcie, Norbert Michalak, tak wspomniany. Jest. Piłkarze Zagłębia Lubin liczą na podtrzymanie dobrej pasy. Dziś w kończącym meczu 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z Pogonią w Szczecinie postarają się o 3 punkty. Szansa jest, bo drużyna Pogoni w ostatnim czasie nie radzi sobie zbyt dobrze. W tabeli zajmuje miejsce tuż przed strefą spadkową. Nadal prowadzi Górnik Zabrze mimo ostatniego remisu. Druga jest Jagiellonia Białystok, a trzecia Wisła Płock. Dużymi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w pływaniu na 25-metrowej pływalni, które odbędą się w Lublinie. Jednym z kandydatów do znakomitych wyników jest Ksawery Masiuk. Ostatnio występował w prestiżowym cyklu Pucharu Europy, gdzie notował naprawdę dobre wyniki. To samo chce powtórzyć, a nawet jeszcze lepiej popłynąć podczas Mistrzostw Europy. Na pewno będę walczyć o najlepsze rezultaty, to jest wiadome. Co one dadzą, no to zobaczymy. Celuję jak najwyżej, ale tak naprawdę liczy się to, żeby po prostu mieć fan z tego jak największy, zwłaszcza, że to jest na naszej ziemi impreza, więc mam nadzieję, że będzie bardzo dobra atmosfera i każdego zachęcam, żeby przyszedł na basen kibicować. Mam nadzieję, że po prostu rezultaty będą takie, na jakie liczę. Mistrzostwa Europy w Lublinie rozpoczną się już 2 grudnia. Nie żyje najstarszy mistrz olimpijski na świecie. W wieku 99 lat zmarł Nikita Simonian, były piłkarz reprezentacji Związku Radzieckiego, który wywalczył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku. Simonian został najstarszym żyjącym mistrzem olimpijskim pod koniec października. Teraz najstarszym złotym medalistą olimpijskim jest 98-letni węgierski pięcioboista nowoczesny Gabor Benedek. Sądząc po nazwisku tego najstarszego medalisty olimpijskiego, który zmarł, to pochodził z Armenii. Tak mi się wydaje. Na tę chwilę najchłodniej jest w Suwałkach, co chyba nikogo nie dziwi. Tam 3 stopnie na minusie. Najcieplej 1 na plusie w Krakowie, Katowicach i Opolu. Amplituda zatem skromna. Śnieg pada obecnie tylko na południu podlaskiego i tyle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy Państwu, że zmienia się formuła popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Od jutra tutaj w studiu przy Myśliwieckiej pojawią się dziennikarze z rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, między innymi Magdalena Szpiner. Moja przygoda z radiem rozpoczęła się w latach 90. Swoje pierwsze kroki stawiałam w radiu Bełchatów, wówczas w radiu Gaga. No a później wędrowałam trochę po Polsce, współpracując z lokalnymi stacjami i największymi rozgłośniami, ale większość mojej radiowej przygody pisałam i wciąż piszę w Radiu Gdańsk. Przez kilkanaście lat miałam ogromną frajdę budzić mieszkańców Pomorza. Dziś towarzyszę im w codziennym rytmie dnia. Magdo, czekamy na ciebie. Elżbieta Malinowska audycję dzisiejszą realizuje, Agnieszka Laskowska ją przygotowała, Jacek Frencel czeka na telefony od Państwa pod numerem 22 i 7 trójek, przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Muzycznie nawiążemy do obecnego ochłodzenia, przed Państwem mrozu. Wiesz, kiedy wejść i czego chcę, myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo. I wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało. Kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół. gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręc. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, chcesz to się poczęstuj, może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na karm dosyta. Co to kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To był Mrozu w utworze Pół na Pół, a teraz temat ważny, polityczny, bieżący. Instytut Yad Vashem skorygował dziś swój kontrowersyjny wpis w mediach społecznościowych o Polsce i o oznaczaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Chodzi o post na portalu X, w którym sugerowano, że Polska była pierwszym krajem, w którym podczas II wojny światowej oznaczano Żydów. Korekta nastąpiła po protestach polskich polityków, w tym ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. W Jerozolimie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Wojtku, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dokładnie Yad Vashem napisał wcześniej i co zmienił teraz? No, Yad Vashem napisał po angielsku, że Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi byli zmuszeni nosić opaski, i przypomniał rozkaz Hansa Franka z 1939 roku właśnie o tych białych opaskach z gwiazdą Dawida. Nie było tam jednak ani słowa o tym, że w 1939 roku Polska, co doskonale wiemy, była już krajem okupowanym przez Niemcy, a decyzję o tym znakowaniu Żydów podjęły władze niemieckiej III Rzeszy. No i po fali krytyki Instytut nie usunął tego wpisu, ale dopisał pod nim krótkie sprostowanie, że jak zauważyło wielu użytkowników, decyzja należała do władz niemieckich, co zresztą wynika z artykułu podlinkowanego w poście. Tak to mniej więcej brzmiał ten drugi post, no ale warto pamiętać, że ten pierwotny post zobaczyły już ponad 3 miliony ludzi, a korektę zaledwie kilkaset tysięcy osób. Jak na ten brak kontekstu zareagowali nasi politycy? Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odpowiedział Yad Vashem wprost, prosząc o doprecyzowanie, że chodzi o German Occupied Poland, czyli Polskę okupowaną przez Niemcy. Dzisiaj po południu zresztą minister wezwał do MSZ ambasadora Izraela w Polsce. Rzecznik rządu podkreślał, że nie można pozwolić na fałszowanie historii. Z prawej strony sceny politycznej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak pisał, że mówienie po prostu o Polsce zamiast o terenach wcielonych do okupowanej III Rzeszy jest mylące. No i umniejsza odpowiedzialność Niemiec. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska zwracała uwagę, że taki opis sugeruje współodpowiedzialność państwa polskiego i również zażądała korekty. Zatem jak widzimy, reakcja polskiej sceny politycznej jak rzadko kiedy była bardzo spójna. A czy w ogóle Yad Vashem, Instytut Yad Vashem przeprosił za ten błąd? Na razie mamy tylko tę krótką korektę na platformie X. Ja dzisiaj byłem zresztą w Instytucie Yad Vashem, prosząc o komentarz. Póki co, no czekam jeszcze na komentarz, ale na razie mamy tylko tę krótką korektę na platformie X. Nie ma żadnego oświadczenia, nie ma przeprosin podpisanych przez kierownictwo Instytutu. No a ten pierwotny post z kontrowersyjnym sformułowaniem wciąż jest widoczny i wciąż rozchodzi się w sieci. To pozwól teraz na nieco szerszy kontekst całej sprawy. Z twojej perspektywy korespondenta, jak w Izraelu w ogóle jest postrzegana Polska, jeżeli chodzi o historię II wojny światowej i zagłady? W izraelskiej pamięci tej zbiorowej Polska jest przede wszystkim właśnie miejscem zagłady, taką geograficzną sceną Holokaustu. Dla wielu Izraelczyków Polska oznacza przede wszystkim Warszawę i inne getta, pociągi odjeżdżające do Treblinki czy Sobiboru, obozowe baraki Auschwitz, a dopiero dalej w tle całą złożoną historię samego państwa polskiego, którą my w Polsce znamy doskonale. W szkołach, w muzeach, w Yad Vashem opowieść ta historyczna koncentruje się przede wszystkim na losie żydowskich ofiar i na mechanizmie nazistowskiej zbrodni. Raczej nie mówi się o szczegółach ustrojów okupowanych krajów, że to nie do końca była Polska, bo rząd polski był na emigracji, a w Polsce rządzili Niemcy. No i w efekcie bardzo wielu ludzi używa tutaj słowa Poland jako skrótu myślowego, jako nazwy miejsca, w którym to wszystko się działo, a nie tej złożonej historii państwa, które wtedy wymazano z mapy. No to smutne. Z czego wynika ten brak dbałości o szczegóły? Na przykład o to, by dopowiadać, że chodzi o Polskę pod niemiecką okupacją, a nie o samą Polskę jako sprawcę? No właśnie z tej perspektywy ofiar, czyli w tej izraelskiej narracji najważniejsze jest to, co działo się z Żydami, gdzie zostali zamknięci, dokąd ich wywożono. Z tego też powodu bardzo często wśród izraelskich polityków, w prasie, w mediach, no wszędzie w Izraelu, nie słyszymy o tych 6 milionach zamordowanych osób, a słyszymy o Żydach zamordowanych. Bo to właśnie to, gdzie zostali zamknięci, dokąd ich wywożono, jak i gdzie ginęli Żydzi, jest kluczowe dla ocalałych, dla ich rodzin, a nie formalny status polityczny tego terenu. Po drugie, izraelskie badanie i edukacja, także ta w Yad Vashem, z założenia koncentrują się właśnie na losie ofiar niż na biurokracji sprawców, na okupantach. No i też jeszcze trzeba powiedzieć o tych stereotypach utrwalanych w Izraelu, bo wśród sporej części Izraelczyków Polska wciąż bywa postrzegana jako kraj, w którym antysemityzm był i jest silny, więc skojarzenie Polska zło czasów wojny narzuca się znacznie łatwiej w związku z tym niż takie precyzyjne oddzielanie polskiego od niemieckiego. No i to wszystko oczywiście nie usprawiedliwia tych nieprecyzyjnych sformułowań, no ale tłumaczy, skąd biorą się takie różnice we wrażliwości, nawet w tak uznanej i renomowanej instytucji historycznej, jaką jest Yad Vashem. O czym informował prosto z Jerozolimy Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. Sent you a message, sent you an email. Hasty decisions, we may still prevail. Both needed breaks, we both needed to bail. Walking through the corridors of my mind, the hideaways and nooks and things were good times. Memories certainly, yes, they still bind. Still a common man, and yeah, that's for sure. Still a bankroll, and yeah, still couture. But man, this thing that we had was much more. Come back home, don't be out in the world. It's a bad place and no place for a girl. Amongst the scavengers, I found a pretty pearl. It's for the faint of heart who never get enough. Gotta get tough, buckle them up. We call them guts and we gotta get enough. We gotta get enough. Today is nice, come on. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. Today is right, come on. We gon' get enough. I said we get enough. I said we get enough. Come over here, baby. Start a clan just like the Kennedys. You and I again, certainly we can extend. Feelings that should never end. You respect me like a friend, but love me like your man. No other could contend. And we could be like those exposed to history, like staying with each other with truth and chivalry. The things we go through, they shape identity. Yes, pretty, let's do this all night. Consummate this thing and make it alright. And when we cuddle up, I promise that I bite. We need to get enough, come on, get enough. Today is nice, come on. Dwadzieścia dwa i siedem trójek to numer telefonu do nas w każdej sprawie. Dzień dobry. To chwilą był o tych mężczyznach, którzy zostali zatrzymani za rozlanie jakiegoś tam kwasu masłowego na klinikę aborcyjną. Czytamy, że wypuszcza się osoby, które były podejrzane o wysadzanie torów, czy tam podkładanie ładunków, że Renel popchał dziewczynę pod tory, a tutaj ludziom grozi 5 lat więzienia. Ja nie popieram takiego oblewania, bo to nic nie daje, ale według mnie to jest promowanie kliniki. Czekamy na każdy głos pod numerem 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Mija prawie rok. Od stycznia mamy obowiązek segregowania także tekstyliów, ale samorządy zamiast stawiać dodatkowe pojemniki czy dawać worki na zużyte ubrania, wolą odsyłać mieszkańców do punktów selektywnej zbiórki odpadów, czyli PSZOK-ów. A efekt jest jaki jest. Zamiast realnie chronić środowisko, ludzie wyrzucają tekstylia gdzie bądź. Na szczęście są samorządy, które idą po rozum do głowy. Kuba Witkowski. Podarta skarpetka, dziurawe majtki, zużyty t-shirt. Tekstylia powinny trafiać do selektywnej zbiórki, ale w praktyce rzadko to robimy. Teraz już nie ukrywam, że jak skarpetka czy coś drobnego, to po prostu idzie to w śmietnik. Po prostu, no, do zmieszanych. Te dwie panie powinny wywieźć to na PSZOK. Tak rzadko jeździmy na PSZOK, że ja później miałam wielką siatę po prostu z tekstyliami. Trzeba poświęcić na to czas i stanie w korkach. Ale są i pozytywne przykłady. Od Słupsk to miasto od nowego roku za namową mieszkańców wprowadzi dodatkową frakcję na ubrania i inne tekstylia. Jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną, to odbiór takich odpadów będzie zaplanowany jeden raz na kwartał. Monika Rapacewicz z Urzędu Miasta w Słupsku. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, to tu mamy przewidziany odbiór raz na miesiąc. Pytanie, dlaczego nie zrobiono tego od razu? Samorząd, jak pewnie większość w Polsce, za sprawą ministerialnych przepisów, które dały taką możliwość, wolał pójść jednak drogą PSZOK-ów i zrobił to w imię zasady pożyjemy, zobaczymy. Teraz zmienia zarządzenie. Wspólnie po prostu podjęliśmy taką decyzję, że będzie odbierana ta frakcja od mieszkańców Słupska. Wiemy też, że w różnych samorządach tego typu decyzje podobne zostały podjęte. Skąd ten opór u włodarzy? Trzeba pamiętać, że to będzie kosztować. Tu nie ma nic za darmo. Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. To będzie wyjście z jednej strony naprzeciw mieszkańców, a z drugiej strony od razu a priori należy założyć, że to podroży system. A że samorządom dano wybór, nie pierwszy zresztą raz, to z tej możliwości skwapliwie korzystają. Ta swoboda przyniosła tylko marny efekt. Joanna Kądziołka ze stowarzyszenia Zero Waste. Teraz właśnie trzeba poświęcać czas na to, żeby to poprawiać i bardzo frustruje to mieszkańców. To było absurdalne, jeżeli mamy, nasza gmina jest dosyć rozległa, PSZOK jest w jednym miejscu, no to czasami ludzie muszą jechać 20-25 kilometrów tutaj do PSZOK-a. Ta dowolność, zauważmy, dotyczy nie tylko sposobu zbiórki tekstyliów. Tak samo było wcześniej z liczbą frakcji, kilka razy zmienianą, czy kolorami pojemników. Dlaczego od początku nie narzuca się tego odgórnie? Bo jeśli samorządom narzucono by jakieś rozwiązania, to one by to zrobiły, by musiały, gdyby miały taki ustawowy obowiązek. Filip Piotrowski z organizacji West Free Oceans. Ale wtedy mówiłyby, że koszty poszły w górę, bo rząd zarządził, rząd kazał zrobić to i to i że to zły rząd, a nie samorządy. Więc rząd też tego nie chce, no bo też kalkuluje w kontekście takiej racjonalności wyborczej, tak? I tego, żeby nie zniechęcać potencjalnych wyborców. Dlatego wciąż nam daleko do rozwiązań, które można spotkać w Szwecji. Tam na osiedlach stawia się pawilony, a w nich pojemniki na wszelkie możliwe surowce i odpady. I w takich pawilonach otwieranych na indywidualny kod lub chip można zostawić przedmioty z metalu, drewna, zepsute żarówki, stare ładowarki do telefonów czy zużyte baterie. Są w nich też regały na przeczytane książki i używane ubrania, z których ktoś jeszcze może zechce skorzystać. A te relacje przygotował Kuba Witkowski. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Cause I make it so easy. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love.

Black Days w Media Expert. Dzisiaj Black Poniedziałek. Na przykład Google TV Philips. Aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17.30. W studiu Monika Suszek i jej goście. Puls Trójki. Czy w szwajcarskiej Genewie rodzi się pokój na Ukrainie, czy może nowy podział Europy? Opublikowany w nocy z niedzieli na poniedziałek dokument Białego Domu oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego potwierdził, że rozmowy weszły w nową, bardziej zaawansowaną fazę. Co to oznacza dla Ukrainy, co to oznacza dla nas, dla Europy? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Bruno Surdel, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Witam Państwa. I Tomasz Smura, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To może na początek skomentujmy to, co wydarzyło się w weekend. Czy wspólne oświadczenie ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Ukrainy, to jest takie przesunięcie deadline Donalda Trumpa? Czy może jest to przełom, czy bardziej taktyczna gra na czas? Jak panowie sądzą, pan Bruno Surdel? Ja sądzę, że jest to stała taktyczna gra prezydenta Stanów Zjednoczonych, zgodnie z tym, jak on to już kiedyś stwierdził, że jego największą przewagą jest nieprzewidywalność. Także te wszystkie propozycje, ten plan w 28 punktach, on, jak już zresztą pan prezydent Trump sam powiedział, będą zmiany dokonywane w nim. Tak? I nawet dzisiaj rano, jak sądzę, jak pan prezydent Trump wstał, to opublikował wiadomość taką, że dzieje się tak, że są rzeczy, które na pewno spotkają się z uznaniem. Myślę, że innego wyboru nie ma, jak takie negocjacje, jak w tej chwili obserwujemy. Dlatego, że są to rzeczy zupełnie nie do pogodzenia. Nie do pogodzenia pozycja Rosji, Ukrainy, a z drugiej strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ze względu na, no warto to powiedzieć, zmęczenie wojną po wszystkich stronach. Będziemy jeszcze powracać do tego, co się dzieje właśnie na froncie, co się dzieje wewnątrz w Ukrainie. Czy ten plan, który został rzeczywiście zmodyfikowany i już nie jest taką listą życzeń Kremla, czy on jest zgodny z ukraińskimi priorytetami? Tak określił go prezydent Wołodymyr Zełenski, pan Tomasz Smura. No ja mam wrażenie, że teraz mamy do czynienia z takim pewnego rodzaju damage control, czyli takim kontrolowaniem czy mitygacją tego, co się stało przed weekendem. Ja mam wrażenie, że ten 28-punktowy plan pokojowy, no on gdzieś no trochę pokazuje nam pewien no gdzieś tam bałagan czy brak koordynacji, który jest w administracji Trumpa. Tak? To zresztą widzieliśmy, że na początku, nie wiem, do tego planu odniósł się sekretarz stanu Marco Rubio, wskazując, że to nie jest plan administracji. Później sam sobie zaprzeczył, że jednak jest to plan administracji. Więc tutaj no, mamy pewnego rodzaju no, do czynienia ciągle z pewną wojną frakcji w administracji Trumpa. Tak jak wiemy, no, jest to środowisko powiedzmy gdzieś tam wokół Departamentu Stanu, które jest dużo bardziej ostrożne czy bardziej otwarte na stanowisko Ukrainy i bardziej antyrosyjskie. Mamy gdzieś tam ludzi w otoczeniu wiceprezydenta USA, który jak wiemy no, ma bardzo chłodny stosunek do Ukrainy, co widzieliśmy między innymi w Białym Domu, tak na tle tej wymiany zdań między Zełenskim a wtedy no, przedstawicielami administracji Trumpa. No i mamy gdzieś tam Witkowa w tym wszystkim, który jest trochę poza no, tą oficjalną administracją jako specjalny wysłannik prezydenta. No ja mam wrażenie, że trochę ten plan pojawił się na tle pewnego osłabienia Zełenskiego. Tak? No, ja tutaj gdzieś tam dostrzegam pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. Mieliśmy do czynienia z ujawnieniem na Ukrainie no, tej afery, prawda, Midas, która no, podważyła gdzieś tam pozycję prezydenta. No i mam wrażenie, że na tym tle gdzieś tam ludzie w okolicach prawda, Trumpa no, poczuli, że może jest to dobry moment, żeby przepchnąć pewne rzeczy i pchnąć Ukrainę w kierunku jakby rozmów pokojowych. No i wyciągnięto jakiś plan, który opracował Witkow, czy gdzieś tam ludzie w jego otoczeniu, który jest w dużej mierze, ma pani redaktor rację, zapewne kopią postulatów rosyjskich, jakbyśmy sobie się cofnęli, prawda, do jesieni przed inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to mniej więcej te postulaty rosyjskie są takie same z pewnymi modyfikacjami, tak, które pewnie ten wątek też warto rozwinąć, no ale nie mniej, no, na tej podstawie, no, gdzieś tam prawda, no Witkow przygotował ten plan i on został wyciągnięty, licząc na to, że pojawia się okienko możliwości, żeby pchnąć Ukrainę do tego, żeby weszła w te rozmowy pokojowe. No jak wiemy, zauważyliśmy, prawda, no Departament Stanu chyba nie do końca był świadomy tego co tutaj się dzieje. No i też nie byli tego świadomi europejscy sojusznicy. Jak wiemy, no ten plan został zaprezentowany Ukraińcom przez sekretarza armii, który jest też gdzieś tam powiązany z wiceprezydentem Vansem, więc tam mam wrażenie, że trochę była ta nieskoordynowana akcja amerykańskiej administracji, no, która spotkała się z oporem, tak, a ze strony Ukrainy, bez ze strony europejskich sojuszników. No i w tym momencie mamy do czynienia z pewną korektą. I mam wrażenie, tak, tutaj się spotkał przecież Marco Rubio z ukraińskim ministrem obrony. Wskazywano, że tutaj no, ten plan to jest jakiś punkt wyjścia, ale na pewno nie jest jakby ostateczny i nie jest wiążący, jest jakąś podstawą. I sam Trump, prawda, który no, też zgaduje, prawda, że nie do końca nawet pewnie był świadomy dokładnych zapisów tych 28 punktów, no też powiedział, że jest to jakiś plan, no Załański powinien go lubić lub nie, no ale to nie jest ostateczny plan i będziemy o nim rozmawiać. No i teraz wchodzimy w jakiś cykl, no, bardziej poważnych rozmów, tak? No, te spotkania mają i Europejczyków, i teraz Ukraińców, mają pewnie na celu no, złagodzenie tego, prawda, co tam się pojawiło na tych, i poszukiwanie jakiegoś ale ja myślę, że ten plan, to żeby został on faktycznie przyjęty i zaakceptowany, to jest taki początek początku, prawda? A co panowie sądzą o tych zmianach? Bo ten początkowy plan rzeczywiście, on był taką listą życzeń Kremla z 2022 roku i teraz obecnie, ale po tych modyfikacjach to mamy tutaj gwarancje bezpieczeństwa, które są zbliżone do tego artykułu 5 NATO, czyli tutaj obrona. Mamy też zwiększenie armii ukraińskiej. Na początku miało być 600 tysięcy żołnierzy, teraz może być 800 tysięcy żołnierzy, ale jeżeli popatrzymy na armię rosyjską, to jest nie w porównaniu, bo przecież jeszcze armia rosyjska ma broń atomową. Czy te zmiany rzeczywiście mogą pozwolić na to, aby prezydent Wołodymyr Zełenski, ale przede wszystkim też i społeczeństwo, podpisał się pod takim planem, albo go w jakiś sposób zaakceptował, biorąc pod uwagę jeszcze to, co się dzieje na froncie, pan Bruno Surdel? Ja nawiążę do tego, co już powiedziałem. Sytuacja jest następująca, że jak widzimy negocjacje, karty, które prowadzi administracja Trumpa odnośnie jakiegokolwiek konfliktu, czy to na Bliskim Wschodzie, czy gdziekolwiek, są to nie tyle skoordynowane akcje, ale jest to ten rodzaj negocjacji, która ma tak sądowanie bojem, że tak powiem. Czyli rzucamy pewne propozycje i zobaczymy, które zostaną zaakceptowane, a które nie. Najczęściej rzucamy najbardziej radykalne. Jest to bardzo biznesowy sposób podejścia. Co do tego, co pani powiedziała, ja bym powiedział, że niezwykle interesujące są te zmiany, których dokonali Europejczycy. Tak? Gdyż, no, tak pani wspomniała, z 600 tysięcy do 800 tysięcy, w tej chwili mniej więcej ta armia ukraińska, to liczebność wynosi około 880 tysięcy do 900 tysięcy. Także kwestia, to co zostało dopisane zresztą też przez Europejczyków, tych gwarancji, tak, ze strony Stanów Zjednoczonych, podobnych do artykułu 5. Ale ja bym zwrócił uwagę na to, co powiedział Antonio Costa, tak, szef Rady Europejskiej, i to jest trudno to poddać jakiemuś komentarzowi, ale jednak, że Unia Europejska powinna uczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących rozszerzenia Unii Europejskiej. Tak? Jeszcze... Także ja powiem, że idziemy w dobrym kierunku i musimy wiedzieć, zadać sobie jedno pytanie, czy cokolwiek innego w tej chwili jest możliwe. My możemy narzekać, możemy krytykować prezydenta Trumpa za, jak niektórzy mówią, nieskoordynowaną i chaotyczną politykę i negocjacje. Niemniej jednak z drugiej strony ja bym zapytał, jaka jest alternatywa i z której strony? I kto ma wspierać w taki sposób, jak Stany Zjednoczone wspierały i wspierają Ukrainę. Unia Europejska nie jest w stanie i NATO bez Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie. Chociaż w tych poprawkach dotyczących planu pokojowego jest jedna poprawka dotycząca Polski, między innymi to, że tutaj w Polsce będą stacjonowały myśliwce NATO. Co panowie na ten temat sądzą? Czy rzeczywiście powinno być tak, że to miałoby być ustalone z Rosją, że siły tutaj powietrzne będą właśnie stacjonowały w Polsce? No a co w wypadku ataku? Znaczy, no, to, co w pewnym sensie jest kluczowy problem tego porozumienia, tak? Bo tutaj no, dla mnie nie jest to szczególnie istotne, czy na Ukrainę nałoży się limit 600 tysięcy czy 800 tysięcy, tylko no, bardziej chodzi o to, że tutaj wprowadzamy no, pewną zasadę, w której no, Stany Zjednoczone z Rosją chciałyby, prawda, czy jest taka propozycja, narzucać jakąś wizję szerszego porządku europejskiego wykraczającego poza Ukrainę, tak? No i tutaj ja myślę, że dużym problemem, w sensie no, poruszamy się w kwestiach imponderabiliów, dlatego to porozumienie jest szalenie trudne do zaakceptowania, bo uznajemy, prawda, że można zająć siłą terytoria w Europie, to jest sprzeczne absolutnie z prawem międzynarodowym i wszystkimi ważniejszymi konwencjami, które przyjęliśmy, kształtujące porządek międzynarodowy, więc to jest pierwszy problem, no, ale powiedzmy, że tutaj no, takie są realia, prawda, no zostało to zajęte, no realpolitik. No ale Ukraina toczy tą wojnę, no przede wszystkim, bo te warunki, prawda, Ukraińcy mogli przyjąć dawno temu, tak, i jakby nie byłoby wojny, ale Ukraina toczy tą wojnę, no po to, żeby utrzymać faktycznie te gwarancje, realne gwarancje bezpieczeństwa, czyli przede wszystkim dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak, no a tutaj jakby no jasno zostaje zadeklarowane, że no Ukraina nigdy do NATO nie dołączy, tak, no i mało tego, no decydują o tym Stany Zjednoczone i Rosja, tak? Podczas gdy no, tak. Polityka otwartych drzwi to jest decyzja całego sojuszu, tak? Mało tego, Stany Zjednoczone decydują, czy Ukraina dołączy do Unii Europejskiej, czy nie dołączy, tak? Znowu to mój kolega już o tym mówił. Wreszcie, no, kwestia reparacji ukraińskich, tak? No tutaj jest jasno zadeklarowane, co ma się dziać z tymi zamrożonymi aktywami, no, które w dużej mierze, prawda, no, są w Unii Europejskiej, a szczególnie w Królestwie Belgii, tak? Więc tutaj znowu Stany Zjednoczone z Rosją decydują, co państwa europejskie mają zrobić. Tak? I wreszcie przechodzimy do tych myśliwców. To jest jakby no, szalenie, jakby no, nie wiem, ciekawa czy niebezpieczna sprawa, bo trochę też nie wiemy, to jest wyjęte z kontekstu. Ja trochę też nie wiem, co autor ma na myśli, tak? I trochę aż się boję zgadywać, tak? Bo może to znaczyć z jednej strony, i to był wariant bardziej pozytywny, że te europejskie myśliwce mają być część gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, tak? No i wtedy jakby no, jesteśmy z tym okej, prawda? No bo wiadomo, wszyscy chcemy, żeby no, te gwarancje bezpieczeństwa, które dajemy Ukrainie, były poparte konkretnymi środkami. No Amerykanie powiedzieli, że w tym nie biorą udziału, niech to jakby robią Europejczycy, no i Europejczycy jakby no mają rozstawić myśliwce, no jesteśmy z tym okej. Okay. Ale może być tu druga interpretacja, która jest dużo bardziej niebezpieczna i dla nas poważna, no że pamiętamy tak sprzed rosyjskiej inwazji, że tutaj Rosjanie jasno domagali się tego, żeby wycofać siły NATO ze wschodniej flanki, w tym z terytorium Polski, prawda? A więc tutaj, jeśli to jest element jakiegoś porozumienia, że zabieramy na przykład z Polski czy z państw bałtyckich siły lądowe, a jedyne co może stać na terytorium Polski to są myśliwce na i to przykład. Jeszcze nie amerykańskie, tylko europejskie, no to mamy poważny problem, tak? Bo jeśli tutaj no jest w ogóle w administracji amerykańskiej takie myślenie, nawet jeśli to jest margines tej administracji, czy gdzieś tam jakaś tam jedna z frakcji, no to jeśli Amerykanie w tym momencie decydują o tym, prawda, no jak ma wyglądać, nie wiem, no polityka Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym podejmują decyzje ponad głowami wszystkich, łącznie z Polakami, no to mamy tutaj poważny problem i ta sytuacja jest dla nas szalenie niebezpieczna. I warto o tym rozmawiać. Jeżeli można dodać, my musimy sobie zdawać sprawę, tak naprawdę tak rozmawiamy, kto ma uczestniczyć w negocjacjach, kto ma decydować, że uczestniczą i decydują te strony, które są, bym powiedział, największymi sprawcami, interesariuszami tego, czyli Stany Zjednoczone, stronami tak naprawdę, Stany Zjednoczone i Rosja, tak? Unia Europejska ma pretensje, ale tak naprawdę nie Unia Europejska będzie tutaj decydować. Nie ma ku temu sprawczości, nie ma ku temu siły. Tak już na koniec, ostatnie słowo. Co panowie sądzą? Czy w czwartek będzie jakieś rozstrzygnięcie czy też niekoniecznie ten czas może być jeszcze rozłożony, jeżeli chodzi o przyszłość rozmów pokojowych, pan Tomasz Smura. Ja myślę, że tutaj nie będziemy mieli przełomu, tak? Być może to jakby to, co się udało wypracować, to będzie podstawa do jakichś rozmów, tak? Czy jakichś modyfikacji, ale jakby moim zdaniem jakby od tego, co mamy teraz, prawda, co jest w tym dokumencie, do jakby pokoju, który mógłby zostać zaakceptowany przez Ukraińców i przez gdzieś tam Europejczyków, no to jest jeszcze daleka droga. Ja sądzę, że ten dokument będzie jeszcze wielokrotnie zmieniany w różnych kierunkach w trakcie negocjacji. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że interesujące jest to, co Europejczycy dodali w Genewie, a mianowicie to, że jednym z warunków pokoju będzie, iż Ukraina nie będzie dążyła do odzyskania siłą terenów okupowanych obecnie przez Rosję. Ten tydzień będzie bardzo interesujący i bardzo gorący, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Bruno Surdel, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. I Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. I Tomasz Smura, Fundacja imienia Kazimierza Płaskiego. Dziękuję bardzo. I tylko Fundacja Płaskiego. Dzięki. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Powiedziałem, mów mi hip-hop, kryta. Nie powiem ci, że kocham, rzucę, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, duchu west side. Chciałem east side, zagram chill side. Przede świat toczami, dziecka, pensja prezesa. Spłaciłem długi mamie zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Raz, obczaj nasz blask, interpersonalna, niewywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważna jak ci, wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra światów i złudzeń. Nasze odbicia kałuże, za plecami pnie się świat ku górze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SKR-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing up. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mały książę, nauczy wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kartu bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból i wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Nie tylko ja lubię ten utwór, hip-hop, kryta i szczyl. Numer telefonu do nas to 22,7 trójek w każdej sprawie. Dobry wieczór. Państwo tutaj się martwicie niskim przelotem naturalnym i to jest dla mnie przedziwna sytuacja, bo przed tą informacją to państwo zajmowaliście się kliniką, która pozwala zażywać igułki aborcyjne. W związku z tym mamy taką sytuację, że z jednej strony promuje się aborcję, a z drugiej strony państwo biadacie nad tym, że coraz mniej nas jest. No takie są efekty, tak? 17.48 na trójkowym zegarze. Dzieci i młodzież są najbardziej narażone na działania dezinformacyjne, bo to właśnie one najwięcej czasu spędzają w sieci. Mają problemy z weryfikacją treści, do których docierają. Często korzystają z czata GPT, uznając go za rzetelne źródło. To tylko niektóre z wniosków płynących z badania, które przeprowadziło Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka przy współpracy z Sejmową Komisją do Spraw Dzieci i Młodzieży. Badania dotyczyły podatności młodych ludzi na teorie spiskowe i dezinformacje. Monika Gosławska. Młodzi ludzie są ciekawi świata, a skąd czerpią o nim informacje? Nie jest to tak jak dla nas. Telewizja, prasa, duże serwisy informacyjne. Oni czerpią informacje o tym, co się dzieje na świecie, z miejsca, w którym spędzają najwięcej czasu. Czyli z internetu, z mediów społecznościowych, mówi Anna Buchner, która pracowała przy badaniach. Ekspertka dodaje, że młodzież ma problemy z weryfikacją przyswojonych treści. Zatracili taką umiejętność aktywnego wyszukiwania informacji, bo te informacje na nich same trafiają, a jak mają poczucie, że jakaś jest nieprawdziwa, to weryfikują to. Niestety coraz częściej z czatem GPT. Młodzi szukają prawdy, ale... Dr Konrad Ciesiołkiewicz, uczelnia Korczaka. To jest prawda bardzo subiektywna, bardzo relatywna, związana z pewną mieszanką, ktoś by powiedział papką informacyjną, w której funkcjonują. To niesie różne zagrożenia, dodaje Konrad Ciesiołkiewicz. Osoby młode, które są podatne na dezinformacje, na teorie spiskowe, nie są temu w najmniejszym stopniu winne. W ogromnej mierze chodzi tutaj o czynniki środowiskowe, w skrócie rzecz ujmując ich doświadczenia życiowe, które następnie wpychają je też w świat cyfrowy, który my nazywamy właśnie światem mediów społecznościowych, którego silnikiem z kolei są algorytmy rekomendacyjne. I te algorytmy dzisiaj powodują, że dzieci, młodzież mają bardzo wysoki stopień ekspozycji na treści brutalne, przemocowe, na bardzo niebezpieczne kontakty i relacje, również z grupami niebezpiecznymi. Młodzi ludzie mogą być na przykład narzędziem przy organizowaniu aktów dywersji. Niestety w czasie nasilonej wojny w Ukrainie i aktów dywersji, z którymi mamy do czynienia w Polsce i w krajach Europy Zachodniej, faktycznie służby zagraniczne zwracają uwagę na to, że mamy do czynienia z coraz młodszymi osobami zradykalizowanymi. Wyniki badań są wstępem do dalszych działań. Osoby młode są osobami, które dokładnie w tym wieku budują swoją tożsamość, są osobami, które poszukują, mają ogromną potrzebę przynależności. Bez właściwych działań w zakresie prawa, regulacji tej sfery cyfrowej, platform cyfrowych, akurat teraz jesteśmy w trakcie debaty nad ustawą wdrażającą akt o usługach cyfrowych, który w jakimś sensie chroni też osoby małoletnie, ale także bez właściwej edukacji, mam na myśli tutaj edukacji informacyjnej, cyfrowej, medialnej i troski naszej, takiej nie online, ale offline, o młodych ludzi, bardzo ciężko będzie nam sobie z tym zjawiskiem poradzić. Profesor Mirosław Grywiński z uczelni Korczaka mówi, że współczesna szkoła musi nadążać za światem. Ja jestem za tym, żeby ta edukacja medialna była absolutnie kluczowym przedmiotem w polskiej szkole. Też duża rola domu, rodziców, najbliższych. Absolutnie, to jest kluczowe w ogóle. Większość jednak tego, czego nabywamy w okresie dorastania, to jest kwestia domu. Jeśli rodzice nie będą mieli czasu, albo jeśli rodzice sami są zatopieni w internet, prawda, w media społecznościowe, jeśli rodzice nie mają czasu, żeby rozmawiać z dziećmi i tak dalej, no to oczywiście pojawia się deficyt. I ten deficyt jest konsumowany w wolnym czasie poprzez kontakt z mediami społecznościowymi, z tymi treściami, które są i tak dalej. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 30 indywidualnych pogłębionych wywiadów telefonicznych w grupie wiekowej od 14 do 19 lat w 6 lokalizacjach na terenie Polski. Te relacje przygotowała Monika Gosławska. Zanim posłuchamy sama Henshaw'a, pora na kolejnego korespondenta, który w tym miesiącu dołącza do grona gospodarzy popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Już wkrótce usłyszą Państwo o tej porze od 16 do 19 m.in. Franciszka Walerycha. Dzień dobry Państwu. O swoim losie zadecydowałem w bardzo świadomym wieku 7 lat, kiedy wraz z siostrą nagrywaliśmy na kasetach magnetofonowych pierwsze audycje. Całe szczęście to było domowe radio, któremu przyświecała jedna idea – gramy dla siebie. Jednak już wtedy doszedłem do wniosku, że praca z mikrofonem to będzie docelowa droga zawodowa. Po wielokrotnym opuszczaniu tego wyznaczonego szlaku, prawie 10 lat temu dotarłem do Radia Poznań, które stało się dla mnie drugim domem. Od tego czasu zdążyłem prowadzić pasma od świtu, przez śniadanie, po samą kolację, a na przestrzeni lat poznawałem przy tym wspaniałych ludzi. Zapraszamy do Trójki. Search for love in the wrong places. How can I be surprised? I had you at your bed, like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Can we turn back the time? Thank you.